miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 16 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niesamowita Iga Świątek w wielkim stylu wygrała turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie, pokonując Karolinę Pliskową 6-0, 6-0. Myślę, że kluczem do tego wszystkiego było to, że udało mi się utrzymać koncentrację przez cały mecz. Polski Ład realnie podniesie poziom życia Polaków, mówi wicepremier Jacek Sasin i zapowiada wsparcie m.in. dla regionów energetycznie wykluczonych. W Białymstoku z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego manifestowano dziś poparcie dla osób prześladowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Chcemy zwrócić uwagę też polskich uczelni, polskich studentów na tą sytuację, przekazać wsparcie i być z nimi razem. Na początek wracamy do wielkiego sukcesu Igi Świątek, która wygrała turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie. W finale, rozstawiona z numerem 15 Polka, pokonała grającą z numerem 9 Karolinę Pliskową z Czech 6-0, 6-0. To trzecie w karierze zwycięstwo Igi Świątek. Posłuchajmy, co ta niesamowita i to zaledwie 19-letnia zawodniczka mówiła po kolejnym wielkim wyczynie. Przed meczem wiedziałam, że obie jesteśmy zmęczone, więc to też miało wpływ na jej dyspozycję, ale właściwie ciężko mi się wypowiedzieć właśnie, co do końca wpłynęło na to, że wynik był 6-0, 6-0. Z mojej strony mogę powiedzieć, że faktycznie starałam się wytrącić jej wszystkie bronie z ręki i myślę, że dobrze mi to wyszło, bo taktycznie zagrałam bardzo dobrze i też czułam momenty, gdzie właśnie Karolina próbowała coś zmienić i dobrze się do tego dostosowywałam, więc reagowałam naprawdę wyjątkowo szybko, ale też myślę, że kluczem do tego wszystkiego było to, że udało mi się utrzymać koncentrację przez cały mecz. To nie koniec dobrych wiadomości w rankingu tenisistek, który jutro zostanie opublikowany. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansuje do czołowej dziesiątki. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewnia, że nowe rozwiązania, które zakłada Polski Ład, podniosą poziom życia w naszym kraju. W rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia zwrócił uwagę, że jednym z jego elementów będzie odchodzenie od gospodarki opartej na węglu. Ma w tym pomóc m.in. rozbudowa sieci gazowej. Dużo więcej pieniędzy na zmianę źródeł ciepła w domach. Pracuję chociażby z Polską Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, a konkretnie z Polską Spółką Gazownictwa nad zmaksymalizowaniem nakładów na rozbudowę sieci gazowniczej. Chcemy docierać do tych miejscowości, do tych miast i wsi, dokąd do dzisiaj sieć gazownicza nie dociera ze względu na duże rozproszenie chociażby zabudowy i małą, można powiedzieć, ekonomiczną wartość dla firmy takich podłączeń, ale społecznie jest to niezwykle ważne. Program Polski Ład liderzy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali podczas wczorajszej konwencji w Warszawie. Zakłada on m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz pomoc finansową dla rodziców w ciągu pierwszych 3 lat po urodzeniu dziecka. Wyniesie ona 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Obywatele Białorusi, którzy mieszkają w Białymstoku, zorganizowali wspólny przejazd rowerowy ulicami miasta, by zwrócić uwagę na represje za wschodnią granicą. W ten sposób chcieli wyrazić też solidarność z białoruskimi studentami. Wśród uczestników akcji byli również stypendyści rządowego programu imienia Konstantego Kalinowskiego, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia własnego kraju w obawie przed represjami. Solidarność to bardzo ważne. Oni są bohaterami, oni dadzą radę. Ciężko naprawdę zrozumieć, w jaki sposób można prosić takich wyroków dla studentów, aktywistów, którzy tak naprawdę nic nie zrobili, nawet jeśli gdzieś tam wyszli z flagą. Dzisiaj szczególny temat wsparcia studentów. Natalia Stepancowa z diaspory białoruskiej w Białymstoku. 14 maja rozpoczął się proces nad studentami i oczekujemy, że wyroki będą surowe. I chcemy zwrócić uwagę też polskich uczelni, polskich studentów na tą sytuację, przekazać wsparcie i być z nimi razem. W tej chwili w białoruskich więzieniach znajduje się prawie 400 więźniów politycznych. Mimo to w Mińsku i innych miastach kraju nadal odbywają się lokalne akcje protestu. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy wystąpią przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju. Termometry pokażą przeważnie od 5 stopni w rejonach podgórskich do 11 na krańcach wschodnich. Nad ranem, kierowcy, uwaga, pojawi się mgła, szczególnie na Pomorzu i Wybrzeżu, gdzie będzie ograniczała widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Mini festiwal słuchowisk Waldemara Modestowicza trwa. Witaj. Witam Państwa. Na marginesie. Pamiętasz studia Teatru Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357? Tak, pamiętam, bo wtedy zaczynała się moja przygoda z Teatrem Polskiego Radia i tutaj nagrywałem swoje słuchowisko. Oczywiście mieliśmy też zajęcia z szefem wtedy Teatru Polskiego Radia, z panem wspaniałym reżyserem Juliuszem Owickim, ale też jeszcze zdążyłem nagrywać tutaj swoje słuchowisko dyplomowe. O. To wtedy była moja adaptacja Brunona Schulza, Teatr Manekinów. To oczywiście była jakaś kompilacja z prozy Schulza. Taka ciekawostka, muzykę wtedy do tego mojego słuchowiska dyplomowego skomponował i wykonał Jan Apekaczmarek. Mam się czym pochwalić. Wtedy jeszcze członek dwuosobowej orkiestry, tak, ósmego dnia. A masz na taśmie to słuchowisko? Może byśmy powtórzyli na przykład? Mamy je. Oczywiście, że mamy. Ja mam wszystko, co budzi jakieś moje dobre wspomnienia. Tylko wiesz, że wtedy były inne czasy. Ale wspaniali aktorzy. Dawno już nieżyjący Ryszarda Hanin, od dawna nie w zawodzie Marek Kondrat. A tymczasem postanowiliśmy, przypomnę, powrócić do finalistów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej z różnych lat. Maj był miesiącem festiwalu Raport oraz Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Właśnie w tym roku przeniesione zostały na wrzesień. No i to jest taka nasza rekompensata. Oto Sandra Schwarz. Dwukrotna finalistka z lat 2015 i 16. Ale my zaprezentujemy tę, która miała premierę w Trójce. Tę drugą, znaczy. Tak, Supernova Live. Taka to dziwna jest sztuka radiowa, bo Sandra poważyła się na coś, wydawałoby się, piekielnie trudne do zrobienia. Mianowicie właśnie napisała utwór, używając języka rapu, frazy raperskiej, i napisała rzecz niesamowicie skondensowaną w dygresję, w opowieści. Umieściła ją dosyć przewrotnie na przełomie lat 40. i 50. w Polsce Ludowej, w powstającym mieście, które miało być modelowym miastem budującego się socjalizmu, czyli Nowej Hucie. Stąd ta Supernova Live, ale historia jest kryminalna. Ale wtedy jeszcze rapu nie było, czyli tu taki anachronizm. Nie zapominajmy, że Sandra jest kompozytorką, jest po Gdańskiej Akademii Muzycznej, więc jednak wiedziała, co czyta. Tak, oczywiście to słychać, że ona ma melodię tych wersów w uchu, że to jest wszystko dobrze wymyślone, no ale podnosi to poprzeczkę, jaką trzeba pokonać. Wszyscy wykonawcy musieli się zmierzyć z czymś nieprawdopodobnie trudnym. Pamiętam, że po przeczytaniu tego tekstu po prostu pomyślałem sobie, nie wiem jak. Pomyślałem sobie od razu, że na pewno muszę to przegadać z fachowcem, to znaczy z raperem. Udało mi się takiego człowieka znaleźć, zresztą chyba znanego w tym środowisku, tworzącego własną muzykę, który powiedział, proszę bardzo, oczywiście przeczytał tekst, powiedział, spróbujemy jakieś bity stworzyć, i podesłał nam parę takich próbek. Oczywiście to jest dopiero połowa sukcesu, bo trzeba było jeszcze wiedzieć, jak tego użyć. To są lupy, które można trzymać długo, krótko, powtarzać. One były w różnych tempach. W związku z tym troszkę się bawiliśmy też z realizatorem, z Maćkiem Kuberą, ponieważ cała opowieść jest rapowana. Tam jest dwóch takich wodzirejów. On to Paweł Ciołkosz, a ona to Olga Sarzyńska, którzy też musieli czuć to frazowanie. Ale wiesz, nie wszyscy młodzi lubią taką muzykę. Organicznie ją tak czują. Akurat szukałem takich aktorów, którzy to potrafią i oczywiście od razu na wstępie było pytanie, czy umiesz tak frazować. A na dodatek jeszcze zadanie jest trudne, bo trzeba to improwizować. Aktorzy dostali teksty do domu i coś tam sobie pokombinowali, no ale ich myślenie musiało się zgodzić z moim myśleniem. To jednak jest opowieść. Strasznie się bałem, że nadużywanie tej poetyki rapu, ono może stać się, nie wiem, po 10 minutach nużące, że słuchacz już będzie miał dość. W związku z tym, ponieważ tam jest bardzo bogata też warstwa kronikarska, bo jak sądzę, to też było myślane przede wszystkim jako tekst do teatru, że to może być interesujące pokazanie starych kronik filmowych z czasów budowania socjalizmu, kiedy tam powstawały te wielkie huty, lała się stal i młodzi przodownicy pracy na traktorach, te traktorzystki. Tylko jak pokazać to w radiu? Jak pokazać kronikę filmową w radiu? Ten klimat, ten sposób narracji. Ale wiesz, bo przecież to inaczej się mówiło. Kronika pokazywała to, co oficjalne, czyli ten wielki sukces, jak ta utopia rodziła się. Natomiast Sandra weszła do zaułków i ona po prostu powiedziała tę historię, której my nie znamy do końca. Chyba, że mieszkamy w Nowej Hucie od razu. No zgoda, ale ja mówię też o tym, że tam jest ta warstwa taka no, pompatyczno-dokumentalna. Oczywiście. Do której też trzeba było znaleźć jakiś sposób. Poprosiłem Piotra Grabowskiego, który ma piękny głos, no na miarę takich głosów, które wtedy czytały kroniki filmowe. I Piotruś też z podobną melodią w głosie te fragmenty kronikarsko-dokumentalne przeczytał. A do tego jeszcze poprosiłem oprawcę muzycznego, którym był Tomek Obertyn i on też wykonał kawał fajnej pracy, bo to wszystko jeszcze musiało się dobrze poskładać. Ten rap z jakąś inną muzyką, no bo oczywiście to jest komiks. W związku z tym grać trzeba było bardzo wyraziście. Olga Sarzyńska, która przecież cały czas tam frazuje, ale nie tylko jako narratorka, ale też ona tam dopowiada, ona tam jest w paru różnych innych postaciach. A też z pozoru nieduże zadanie, ale jakże trudne, pojawia się tam postać psa, którego wykreował przepięknie Karol Dziuba. A na dodatek jeszcze okazuje się, że ten pies w momencie kulminacyjnym zamienia się w sukę o przepięknym imieniu Sonia. A na dodatek na koniec odchodzą w dal, trzymając się za łapy. Scena iście bułhakowowska, więc zabawa była przednia i myślę, że sporo z tego humoru i z takich dobrych intencji się przeniosło w tym słuchowisku. Tu Trójka. Program trzeci. Zgłosiliśmy supernową do konkursu na dwóch teatrach. Wtedy spotkałam się z Sandrą Schwartz. Pisanie samego tekstu Supernowy Live było dla mnie niesamowitym eksperymentem, ponieważ jako muzyk klasyczny właściwie nigdy nie słuchałam tego rodzaju muzyki, nie byłam zainteresowana, specjalnie mnie ona nie pociągała. Natomiast kiedy zabrałam się za temat Nowej Huty właśnie i jej historii poniekąd kryminalnej, uznałam, że tego rodzaju literatura, bo tak to właśnie potraktowałam, idealnie wpisuje się w klimat miejsca, w klimat opowieści, historii dosyć mocnej. No i ten rap właściwie samoistnie się pojawił w tej historii miejskiej, nowochódzkiej, właśnie tak takiej troszeczkę brudnej, brutalnej, odbywającej się gdzieś pomiędzy tymi ciemnymi uliczkami miasta socrealistycznego od zarania, związanego z jakąś taką mroczną legendą, która towarzyszyła mu właściwie od powstania. No i ta muzyka ulicy wydawała mi się tutaj niesamowicie ważnym elementem, żeby ten klimat właśnie w jakiś sposób ukazać. Chociaż w samym słuchowisku pieśni socrealistyczne także się pojawiają. Ja traktuję to słuchowisko bardzo eksperymentalnie, wydaje mi się to dosyć niezwykłą formą. Pada takie stwierdzenie i pada takie pytanie, na ile to pomaga właśnie muzyczne wykształcenie w pisaniu, w tworzeniu teatru i tak dalej. Wydaje mi się, że w ogóle słuch jest taką rzeczą, która jest niezbędna właściwie każdemu artyście. To znaczy raz, że słyszenie języka, kiedy mówimy o literaturze, ale też słyszenie teatru, słyszenie formy dramatopisarskiej, które też się rządzi własnymi prawami. Więc owszem, jest to dla mnie bardzo istotna rzecz, ponieważ no, nie jestem w stanie nie być muzykiem już w tym momencie. Natomiast wydaje mi się, że to nie tylko to. Sandra Schwartz na festiwalu Dwa Teatry. Dawno to temu było, bo w 2017, a dzisiaj ponownie na scenie teatralnej Trójki Waldemar Modestowicz. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszego słuchowiska. Sandra Schwartz. Supernowa Live. Pod Krakowem powstaje olbrzymia nowa huta i 100-tysięczne miasto robotnicze o tej samej nazwie. Na martwych do tej pory terenach trwa ogromna twórcza praca. Codziennie napływają ze wszystkich stron Polski zastępy budowniczy. Rośnie budowa, a wraz z nią rosną ludzie. Przodownicy pracy, nowatorzy i racjonalizatorzy. Zmienia się krajobraz pod Krakowem. Tam, gdzie do niedawna rozciągały się łąki, wyrasta najpotężniejsza inwestycja planu sześcioletniego. Tutaj nowy człowiek może z dumą patrzeć w swoją przyszłość, którą bierze we własne ręce. A w nowej hucie polska wiosna, place browami przeorane, pachną wspomnieniem od Sobolska, gdy pierwszy ćwik podnosi ramię. Hej, ludzie, dajcie słuch dziś historii upiornej, historii szkaradnej, krwawej, świadectwo epoki minionej, lecz opornej, by czasy jej tak naprawdę umknęły, bum, przepadły, bum. Czasy marne, bo czerwona ręka, noga, mózg na ścianie, czasy bloków, takich samych bloków swojskich, dla swojaków, z trupem w szafie swojej własnej. Czasy pracy to gorliwej, pełnej potu, mordęg, ryjów niezaładnych, choć pracowitych. Ryjów czasem zakazanych, takich, że strach wychodzić nocami, choć to same swojaki, fajne chłopaki i dziewczyny też, ale nie dajcie się zwieść, bo choć ładne są też niejednej meliny, czasy to dziwne, intensywne, w procent ciągle przeliczane, w procent 200 wykonane, czy się stoi, czy się leży, czy się stoi, czy się leży, w procent 300 zakrapiane, wiadomo jak jest. Procent tych wciąż trzeba więcej, kto to zliczy? Liczyć muszę, liczę wtedy wszystkie ręce. Liczę ręce w locie, bo patrzę na to wszystko z góry. Znad chmury wszystko widać poważniej, wyraźniej. Liczę widząc z góry miasto, nówka sztuka, nówka huta. Czarne chmury, siwy dym. Te ręce robią rzeczy różne, dozwolone, zakazane. W końcu nie na wszystko miejsce jest dane w społeczeństwie tak zwanym. Nówka huta, miasto nowe, las rąk narodowych, żył nabrzmiał z skóry zdartej. Tutaj wszystko od początku można zacząć, rzucić stare graty i rodzinę, zgarnąć do miasta nowego, stawianego dłońmi ludu pracującego, miast i wsi, tych dalszych i tych bliższych. Ale wiadomo, nowe ludzie, ale trochę jakby stare, trochę poprzecierane losem, zdarte jak płyta, co jeszcze dobrze gra, jak ta lala, ale już ma bluzdy, guzy, ścieżki wytarte, o które lubi się potykać, na które lubi wskakiwać, kiedy nikt nie patrzy, jak nie trzyma uzdy. Losu zbrodni pewnej, zapomnianej dziś posłuchać możemy sprzed lat wielu, za górami, za młotami, kowadłami, za piecami pełnych ognia odwiecznego, boom, epokowego. O proszę, jak tu gorąco, jak tutaj wszystko do tego kropu, do tych pieców ciągnie, jak muchy do rosołu, jak gumę do plomby. Jak dziada starego do dziewczyny młodej, co jeszcze ciepłe ciało ma. Na stoletnią elektrodę, uff, gorące to miasto z głową, gorącą jak czajnik, jak się przecież urodziło, na świat przyszło. We wrzeniu, w ogniu powstało kute na siłę, kiłę mogiłę i to wszystko na ludzi przeszło, w ciała się wbiło, powykrzywiało formy, przez to szwankują normy. Temperatura wysoka, pękają termometry, pękają żyły na skroniach. To miejsce to żyła złota wypruta, to miejsce wybuchu kosmicznego, wydarzenia międzygalaktycznego, gdzie gwiazda wielka wybuchła i od niej wszystko się zaczęło. W świat chlusnęło jak maś, jakaś co wszystko obkleja i pozbyć się jej nie można. Ale numer, początek miasta socjalistycznego! Tak! Dobrze słyszycie, gówniarze! Takie były czasy roku 40, któregoś może 50, nieważne dokładnie jakiego! Supernowa jest gwiazda ideowa, ona rozświetla całe niebo. Podobno początek zapowiada czegoś świeżego. Ciekawe, moi państwo mili, co wyniknie z tego dobrego. Ale chwila, momencik, chwila, momencik, ja tu mówię stop! Tu się dopiero rozkręca fabułka, taka regułka, że najpierw wstęp, a potem występ. Dopiero bohater wjeżdża, będzie tu non-stop aż do końca. Patrzcie go, jak wjeżdża do miasta nówki. Pełen ambicji jest chłopak, w końcu z przyjaznej lokal są milicji. Może jest trochę niepewny, trochę się boi nowego miasta, ale myśli, będę ratować miejscowe królewny. Będę na straży stać jak rycerz dawny na polu bitewnym. Zwycięstwa swego pewny w mundurze ze stali nierdzewnej. Najlepiej na miejscu ku tej lokalnej, spekulanctwem nie nadpsutej. Co drugi dzień M.O. kieruje jedną sprawę do prokuratury. Wielkie zepsucie w tym mieście panuje. Betonowa dżungla pochłania. Zmysły przekręca, ludzi rujnuje. Tajemnica poliszynela może i nie, a pół kraju plotkuje. Co tu się dzieje? Ludzie giną. Noc gęstą, często i kiedy już dnieje, trup się ściele, bo takie to trele, czarne nowele, że włos na głowie się wieje, a nóżka goreje po światu krwistą. A Twardowski jedzie, tak mu na imię było. Co teraz się śmiejesz, że takie lamerskie nazwisko? A to się świetnie właśnie złożyło, bo Twardowski był z Księżyca egzemplarz. Kiosmita, co chciał być bohater i wszystko zło rękami pętać. A tutaj zła wylęgarnia, dno, dna i pięć tirów mu. Przynajmniej tak mówiła cała krakowska psiarnia. To jedzie cały ten jazz ogarniać. Idzie na komendę, mówi. Dzień dobry, tutaj zło zwalczać przyjechałem, bo taką dyspozycję z mojej kochanej komendy dostałem. Od paru lat robię w kryminale i nie ma żadnych ale. Dajcie mi sprawę dużą, gdzie męty się z dna wynurzą w łajnie ufajdane. Ja się odważę, aż bandziory się nauczą, zobaczą kto w mieście rządzi. Z występku paskudnego fuj się gnojki niemyte, ocucą. Ale ejże towarzyszu, proszę bardzo, masz tyle w sobie animuszu. Mam, komendancie, nie jestem z pluszu, buszu, nie boję się też. Jestem ze stali kuty, stali narodowej, prawdziwy milicjant, takie ma atrybuty. Jesteś, synu, w środku szarpaniny kryminalnej, specjalnej. Co za palant cedzi pod nosem. Ale nie banalnej. Masz tu jeść do młyna Lelita, niech na złoko ględziny pomyka. Zobacz miejsce zbrodni prawdziwej. Nauczysz się życia, dzieciaku, skoro taki z ciebie zbrodni guliwe. O tak, to nasz sierżant lwie serce, mocny jak herbata z trzech torebek. Patrzcie jak idzie prężnie, całkiem potężnie. Idzie ulicami miasta, jasna sprawa będzie, choć nie krasna pewnie. Myśli, zło zwycięży i basta. I tak papę pod nosem, słowa mamle, językiem trzaska, z mleczkiem to będzie kaszka. Mlask, mlask, mija w drodze sklepy nieliczne, półki w szwach pękają. Dziwią go walory ekonomiczne, w końcu o nówce mówi się w kraju sceptycznie. Chociaż wręcz fabrycznie, to tutaj wszyscy uśmiechnięci są. Twardowski też banan na twarzy trzyma, ten dobrobyt zagina. Głowy się nie trzyma, ale zaraz, zaraz, hop, hop. W końcu nówka to socjalistyczna rodzina. Laików najgorszych zdumie nie wytrzyma. Tu mienie wspólne w dobrach brodzenie. Bum. O, pomnik Lenina. Partia i Lenin, bliźnięta bracia. Kogo bardziej matka historia ceni? Wódz z chlubą spogląda na nówkę do bramy napchaną, pękatą. Kroczy dostojnie, on z nią od zarania wierzył. Chodzi on wszem i wobec bez stanu. Pomyj karton wylano. A tu proszę, kiełbasy w witrynach sklepowych frykasy. Szałasy tu nie stoją, tylko domy szklane. Architektura niemal neoklasyk. To imponuje, to zachwyca. Dzieci szczęśliwe tu są też, może pucułowate trochę, ale jak ktoś lubi jeść, to do pracy ma ochotę. Fest będzie z nich pożytek. Tak o rzeczy wiesz, jak im przyjdzie zdać robotniczy test. Efekty będą! Twardowski powoli dociera do celu. Głowę wietrzy z wszelkich duperelów. Patrzy, co to za miejsce. Tłumek wokół zebrany zaraz wszystko sprawdzi. A ludzie coś paplawszy, spojrzenia wymieniawszy. Dyskretnie na widok sierżanta się łokciami szturchawszy. My tu przypadkiem, tu tak tylko. Ja gdzieś mi latawce puszczały, mi tu zaleciały przed chwilką. Ja, panie władzo, tu mieszkam zawałem, ale nie widziałem nic. Ja też nic nie widziałem. I wszystko to grube tak stoi i jojczy z tych spowiedzi zbiorczych. Z tego tłumu wnioskuje głupiego, oho. O, tu się dzieje coś poważnego. Wnet patrzy, dech traci, iść przestaje. Obrazkiem makabrycznym jak batem po oczach dostaje. BUM! Twardowski blednie. Nie, na co ja patrzę? Co moje piękne oczy oglądają? Jak nocami teraz będę spać? Czarne to widzę, durna moja mać. Sam zaraz trupem padnę, to widoki niestrawne. Ale truchło nie gryzie. Zapomnij o trupiej bryzie, człowieku, opanuj się! I tak sapie, i tak dyszy, co nie? Co to był za obrazek, co tak waliło nieładnie? Posłuchajcie! to landszaft diabelski. Płacze w tle chór anielski, archanieli oszaleli, kobiety lamentują, psy bezpańskie zawodzą, na obiad się schodzą, he he, bo tam zwłok rozczłonkowane części leżą, do szpiku kości gołe, z mięsa obdrapane ludzkiego, gdzieś kawałek ręki, dodam do tej udręki dalej trochę wnętrzności, jelit barokowe, wspaniałości. Nie chciałbym wąchać tych perfum, co to to nie. A Twardowski musi, kości zostały rzucone. Przeszedł przez śledztwa Rubikon, wszystko rozbebeszone. Chwila, szaleństwo stop. Czas teraz na pracę, a nie wewnętrzny mrok. Patrz no, ten fragment ręki jakby ugryziony. Kłami jakimi, jakby rozdrobniony. Może to jakaś bestia tego typka biednego, z wyglądu robotnika prostego. Ciapnęła, gdy przysnął zmęczony pracą dnia codziennego, mękami życia styranego, że hej! A ten świstek z poły płaszcza wystającego, to co? Może poszlaka jakaś? Może jakiś clue? Jak z filmu amerykańskiego, fragment układanki, fabularny super glue, tkanego jak wianki, scenariusza precyzyjnego. Tam program jakiejś knajpki niezłej sterczy w kieszeni tego, co pozostało z niego. Świeć, panie, nad jego duszą, dobranoc, kolego. Portfel pusty. Może to przykład napadu rabunkowego. Kiepsko ukończonego i co do tego jeszcze zdjęcie zostało. Pod szybką z plastiku kimało. Małe, ale ładne, z niewiastą nie starą, raczej młodziutką dzierlatką, na oko Twardowskiego równolatką. Aż dech zatyka, zdjęcie podpisane, patrzy na odwrót z miłością. Edyta, Edyta. Biedna Edyta. Dziewczyna, pewnie serce sobie wypłacze. Może siedzi i myśli teraz, kiedy chłopaka mojego zobaczę. Kiedy w miłości omdlenia wpadnę pałace. Ech, ech. Jedno jasne, trzeba się wybrać do Meksyku. Do tej knajpy w truchle była ulotka. Może jego znajomków spotkam. Poszlak znajdę kram. Ściemnia się nieco, noc nadchodzi czarna. Twardowski błądzi tu i ówdzie, co za karma. Słania się, chodzi po tym mieście. Jeszcze niedorosłym mrok świat ogarnia i wsysa. A gwiazda naparza na horyzoncie, umiaru nie zna. Po oczkach mu daje i Twardowski szałowi ciało sprzedaje. Rączo się zerwał, w pęd puścił, dla gwiazdy lejce popuścił. Biegnie, ciało niebieskie tropi, jak mędrzec, co go kiedyś wiódł do dzieciątka pod niebny światłopis. Biegnie teraz na swoje over the rainbow, żnął przy tym jak koń, co się na wyścigi ważne spiął, ale jockeya z grzbietu strząknął. Taki urządził one man show, a rozproszył się jak elektron. O, a gdzie to nasz pan trafił? Co to za klub? Co to za miejsce, okolica niesławna? Tu się granice miasta kończą. Oho, fantazmaty na scenę wkroczą, w mistycznych pozach broczą. O Meksyko, Meksyko, ostoja zbójnikom, miejscowym pracownikom, łachudrom na fajrancie, hutnikom. Noże w powietrzu latają, kobiety w panice uciekają. Bez pepeszy tu nie wchodź, po nosie dostaniesz cios. Mogą cię też w żebrać gnąć, taki parszywy los cię tu czeka, chyba że chcesz to brnąć. Luzujcie majty, szukujcie karabiny, chowajcie hajs. Teraz będzie odlot, teraz będzie cały ten szajs. W to miejsce nie wejdziesz bez spiny. Zbrodnia wchodzi w ludzi jak nóż, w masło tu. Łatwo jak kobity lekkie wychodzą na miasto, bez pytań zbędnych. Bohater wargi oblizuje, patrzy na przybytek, jak niedobitek na tej prowincji. Tak się czuje, choć jest z milicji. Co tu za piękne zapachy, jakie luksusy tuczne, z daleka niewidoczne. Elewacji budynku życzyć łaskawości przecież trzeba, to stwierdził sam naocznie. W środku Francja elegancja, to za nonszalancja, a z zewnątrz barbarzyńska żulistancja, parszywa jak cała biblijna szarańcza. Ludzie elegancy siedzą, melina to nie jest. Skąd ten pozór zewnętrzny i co tu się dzieje? Wyjeżdża konstrukcja z mięsa. O tak, wziąłbym sobie kęsa. Aha. I ty też wziąłbyś, i Twardowski też. Zanurzyłby w nim wąsa. Czasu ma wiele, by śledztwo roztrząsać. Skąd te porcje gigantyczne? Nówka taka piękna, skąd ta plotka, że nówka to jest jak szmata, ulicę zamiata, a wszystko tutaj czym chata bogata? Nikt Twardowskiego nie zna w sumie. A, zamówię sobie coś, tak w moim rozumie coś mi podpowiada. Nie będę stał głodny, jak wokół biesiada. O nie! Siada do stolika, krzyczy butle wódki, patrzy na wszystkie wokół dziwne ludki, ufolutki. Czeka, jak na stół wjedzie danie, że mózg się lasuje, rozsądek stanie. jedz, Twardowski, a oczy mnie jak lunety, co każdą nieprawidłowość wypatrzą. W końcu nieboszczyk tej knajpy menu miał w godzinę ostatnią. Mięso doskonałe, smak poznać próbuje, ale nie wie wcale, czy to kurczak, czy to coś z indyka. Zapytać o nie zapyta, nie będzie robił z siebie ignorancika. Kelnerka wyszła, coś anonsuje, gawieć się cieszy, oho, czuje, że teraz coś się wydarzy. Drapie się po twarzy, drap, drap, podniecenie na sali, pierwsze gwizdy nieliczne. Fiu, fiu, antrakt w strawie, czas na występy artystyczne. Wychodzi z kurtynki niewiasta w półcieniu. Światła zmienili, chcą pomóc wrażeniu. Kobieta w oparach tajemniczy spowita, zawsze do duszy głębiej wnika. Twardowski w ciemność patrzy i rozpoznaje, to piękna ze zdjęcia Edyta. O cholera, to piękna Edyta, tak piękna jak piękno w definicji słownika. Włosy blond gęste, jak gwiazda na ekranie. Włosy willa z wiolety w blasku świateł skąpane. Edyto piękna, piękna Edyto, serce wszystkich panów kradniesz na cito. Na stacji kolejowej panna Jadzia w bufecie, taka ładna, kiedy poziewa, taka ładna, kiedy nalewa. Uwaga, wróg podsuwa ci wódkę, tu na pewno będziesz otruty. Panna Jadzia ściągnie ci buty, taka ładna, kiedy poziewa, taka ładna, kiedy nalewa. Uwaga, wróg, podsuwa ci wódkę. Nie jedź, chłopcze, do Nowej Huty, bo po drodze będziesz otruty. Niech ustrzeże cię plakat wężowy i w żołądku dorsz narodowy. Uwaga, wróg, podsuwa ci wódkę. Szał się zerwał, widownia wrze, racja. Słuszna narracja, taka środkowo-wschodnia nacja. Trzeba napić w końcu się. Edyta ze sceny schodzi, aurę za sobą wodzi, szałem dziewczyna dowodzi, wzrokiem posali powodzi, preludium małe, a nosem wszyscy śledzą, niby ją malował Rafael. Proporcje doskonałe, gdyby rzuciła rękawiczkę, ideał, u stóp leżałaby jej nówka teraz. A przynajmniej ta jej część, co woła, o, nasza Dulcynea, bądź moja, spójrz na mnie, krocząc po lśniących linoleach. Milicja obywatelska, szanowna obywatelka Edyta piękna, niech pozwoli na słówko, czas na mój cel, pal. Pani władzo, co mia winna? Słabą kobietę przydybać łatwo, delikatna niczym komórka roślinna. Delikatność twa niech mnie nie zwodzi, to na trzeźwy osąd szkodzi. Czy znacie, obywatelko, twarz ze zdjęcia Denata, czy portfel? Rozpoznajecie? Denata? Co to znaczyć ma? Ta twarz brodata? To mego brata facjata. To się łzy polawszy i oczy jej mokre, zroszone, kap, kap, kap, strumieniem poszły i płakać zaczyna, bo wie już, coś mu się stało. Szambo tęgo wylało. To moja rodzina. I głos zażyna w rozpaczy pezynach, płonie, płonie i żar ją z nóg ścina. Twardowski tłumaczy biednej, gębę wygina, no ta. Oszołamiająco piękna sztuka, co za dziewczyna. Z płócien dawnych zleciała, w zbrodni zew zaplątała, ała. Nie widziałam go od rana. Tak, tak, strata niepożałowana, ale motyw podejrzani. Wrogów jakiś miał brat ukochany. Dobry chłopak, do pracy dwie ręce miał, pijany nie chodził. O mój Boże, brat mój sfiksowany, pokrajany. A supernowa? Promienie swe wysyła na twarz Edyty, łez wyciskaczki, miasta pierwszej faworyty. Świeci mocą magiczną, ekstatyczną aurę tworząc. Ona płacząca, nosem ciągająca, a sierżant wypytać próbuje. W świetle gwiazdy wygina się, pozy przybiera, ale cholera jasna. Czuje, że nic nowego, że tęga afera i nic z tego do laski nie dociera. I pył gwiazdowy ich otaczał, wszystko wirowało wokół, świeciła się nów i glaca. Cały Meksyk wyspowiadał, a tajemnicy spowiedzi trzymać nie musiał. Żadna szarada, żaden lot, proza, rzeczywistość, przypadków pewnie splot. Splot, odlot, los sukin kot. O rozwiązanie sprawy Twardowski się modląc wraca do kwatery. Żadne smery, bajery, jupitery gasną. Żywot człowiekowi spodlą, co za niejasność. Wszystko buja się, buju, buju i buja się tak, a jak? Matulu, daj mi lek na te mdłości. Nie pytajcie, co tu się dzieje, bo Twardowski nie skończył jeszcze. Ma wprawdzie na plecach dreszcze, niespokojne potargały nerwy mu ubezpieczeń. Więc teraz spać idzie, ale będzie kolejne do śledztwa podejście. Ale teraz śpi, w eterze cisza. Twardowski śpi, nad jego głową niebo gwieździste, a prawo moralne w nim. Śpi, okruszku, na brzuszku się wylew. Rozwiązanie przyjdzie, znikną zewsząd imbecyle. A milicjanty dwa spać też muszą, taka gra. Leci na komendę, snując w głowie wczorajszą gawędę, nie do końca udaną, na straty spisaną. Mija kawiarnie, jak grzyby po deszczu powstające, gospodarkę polską z kolan unoszące. Jak pięknie dziś świeci nam nasze słońce. I te kawiarnie jakieś lepsze niż wreszcie kraju. Zamiast ciastek ludzie nie wstydzą się mięsa zamówić. Jest to jak w południowym jakimś palmowym raju. Gaju cudownym wyobraźnię rozżarzył i nawet prawie nie zauważył, że przez próg już wkracza na komendę, a tam szef, komendant ponury czeka. Rezultatów, efektów docieka. I co, Twardowski, macie coś w sprawie Denata? Denata, tak, tak. Rozeznanie robiłem. A sprawa jest taka, no, można rzec byle jaka. Siostrę jego znalazłem, Edytę piękną. Przesłuchałem, ale z rozmowy niewiele wyciągnąć mogłem. Mało wywnioskowałem. Na wyniki sekcji. Zmroku. Twardowski, żółtodziobie krakowski. Masz tu sprawę nową, elegancką, cywilną, ale trzeba wyjaśnić ją pilno. Ludzie źli są na panią z mięsnego, osiedlowego. Mięso w jej sklepie ginie, twierdzi, że nic nikomu do tego, a trzeba postawić do pionu ją. Zbadaj to i nie bądź tym razem Lebiego. Poranek. Pierwsi mieszkańcy miasta śpieszą do pracy. Właśnie o tej porze spotykamy pełniącego służbę milicjanta, który, jak przystało na dobrego gospodarza, troszczy się o spokój swojej dzielnicy. Dziś sierżant Twardowski wybiera się rozwiązać sprawę ginących wędlin z lokalnego sklepu miejskiego. Właścicielka, pani Leokadia, od wielu lat zajmuje się sprzedażą produktów mięsnych. W tym szlachetnym zawodzie wspomaga ją siostrzenica, Edyta. Obie zgodnie chwalą sobie pracę, w której najważniejszy jest kontakt z miłymi klientami miasta Nówki. Teraz stało się ofiarami łajdackich kradzieży produktów. Widzieliście ten wzrok sierżanta, czołowego kraju aspiranta? Czy mu rzęsa do oka wpadła? Czy to samolot? Czy to ptak? Czuję, że wyszedł na palanta. Oniemiał na widok Edyty pięknej. Co ona tu robi? Czemu tu stoi? Mięso skrzętnie na hakach przekłada. Ze zdziwienia facet brzęknie. Czy tak przystoi? Ona jak róża pąsowa w tym mięs wszelakich okowach patrzy na niego z wdziękiem, jak cielęcina różowa i mówi: dorabiam tu skrzętnie w izbie mięsnej przy firmowej markizie. Artystka z talentu nie wyżyje, na pewno nie majętnie, a dwie ręce do pracy mam, więc korzystam z nich chętnie. Edyto, los artysty, wyrażasz się, nie zrażasz. Sztukę swą wykonujesz, choć zmysłami wszystko czujesz. Stop! Czy Edytka nie za bardzo jak na świeżą żałobę uśmiechnięta? Twardowski brew podnosi. A tymczasem koniec, kobito, ze śpiewkami. Można tym widzów przekarmić. Lepiej czymś ich zaskocz. Pokaż, co masz w swojej handmade ciastkarni. Słodycz sztuki, a może talerz kałamarnic? Mięso! Mięśnie szkieletowe, szkieletorowe, uznane za zdatne do spożycia wraz z przylegającymi tkankami. Po łacinie tekstum. Tkankami, tkankami, a ami to po francusku przyjaciel. Ergo mięso twoim przyjacielem z tkanek. Najczęściej przetworzone termicznie. Gotowane bul, bul, bul lub smażone. Pieczone, pieczone, Na pieczone nie ma dźwięku. Legendy mówią, że najlepiej wędzić mięso w pierwszej kwadrze księżyca, kiedy niesamowitość jego światła odbitego jest w stanie uniesamowicić smak mięsa. A pani Lokadia, no, ona to mięso lubiła, lubiła. Mięso było jej sensem życiowym. Od czasu, kiedy wydała ze swych małych, otyłych, dziecięcych płucek pierwszy krzyk. Jak była małą dziewczynką, rozpłakała się kiedyś, gdy podczas niedzielnego domowego obiadu kotleta schabowego nie podano, a przecież niedziela i dzień święty, a kotleta ni widła, ni słychu, i płakała, płakała tak mocno, jak mocne są trunki wszelkiej procentowej maści. A te łzy były tak słone, jak mięso zakonserwowane, i poprzysięgła wtedy: sama kiedyś będę miała tyle mięsa, ile brzuch zapragnie. Stanę się mięsną księżniczką, tronem na wzgórzu z baleronów i wędlin wszelakich. Stanę się mięsną trendseterką, kreatorką rzeźnickich smaków. I dążyła całe życie, dążyła do swego marzenia. Gdy inne koleżanki wchodziły na traktory, ona poznawała technologie żywności różnych. Gdy inne koleżanki pracowały w miejskich przędzalniach, ona kończyła szkołę zawodową w kierunku mięso. I pani Lokadia czuła się spełniona w swoim planie wieloletnim, całożyciowym, umieśnionym planie życia. A kiedy dane jej było tworzyć swój własny sklep mięsny, wyrobów własnych, to czuła się, jakby to mięso unosiło ją w przestworza, jakby szybowała w przestrzeni na plastrach bekonu. Ponad tym wszystkim, jakby na drzewach rosły wędliny i wołały, wołały do niej. Lokadio, Lokadio, jesteśmy dla siebie. Okrada ją, kradnie ze sklepu podle, a Leokadia płacze znów słonymi, mięsnymi łzami, że panie władzą, że ludzie mówią, że to ja tak specjalnie, a ja jestem mięsną księżniczką, ja to wszystko dla ludu mięsnego, ja tą miłością chcę się dzielić, prawdziwie socjalistycznie dzielić, gdzie jest moje kochane mięsko, mięsko, mięsko, cip, cip! Czy wszyscy kapują, o co chodzi? Czy ktoś się w fabule zakręcił, zgubił wątek, czuje, że go autor zwodzi? Dobrze myśli, bo docieramy do kulminacji różnych. Twardowski w mięsnym śledztwo prowadzi. Leokadia z Edytką na zaplecze go prowadzi. Panie sierżancie, ja tego nie rozumiem, ale to jakieś sprawki szatańskie. Hoły gałgańskie. Jakaś bestia nieziemska nas okrada, bo jedyne ślady, co zostawia, to blizny. Straszne szramy. Biada nam śmiertelnym, biada. I idzie, prowadzi go Leokadia i Edyta piękna na miejsce, gdzie ślad po wędlinie ginie. I wtem mu banan na twarzy zrzebiał. Pazurzaste ślady, zadrapan masa. Co za rzeźnia bestia tu przechodziła. Nieźle sobie diabeł pohasał, skoro tyle wyżłobień we framudze wyciosał. W ciekawych żyjemy czasach, ho, ho! Leci, sam nie wie za czym. Wrzask usłyszał, rozum traci, pędzi! Cud, że broń dział, tym razem nie pęknie za nic. Karaso! Bestia biegnie gdzieś. Tomt, tomt, tomt, tomt, tomt, tomt! Zakręt, ślizg, Dojrzeć bestii nie może. Pokaż pysk! Niech pysk pokaże. Biegnie, biegnie. Pokaż się, Azorze. Ja ciebie ukażę. Choć bestie w biały dzień nie chodzą, nie biegną w dzień, w ferworze. To jakiś pies przerośnięty być musi. Sobaka piekielna. Musi to narusi. Cenzura! Kasujemy to, Orusi. Osiedle szkolne. A to mnie przegonił. Zalew nowochódzki, zalew. Będzie zaraz zadyska nim. Widzę go. Strzał! Udło! Strzał! Udło! Nieźle się ugina. Gdzie teraz dziad jest? Gdzie ta psina? Na psa urok. Gdzie się ten kundel zawszony podział? Dookoła woda, sielsko, anielsko. Zalew spokojny, wodo wesoła, ale coś w niej pływa. Z niej się wynurza jakaś dłoń mocna. Pomoc wzywająca nieduża. Przybliża się sierżant do fali wątłej. Szyję wydłuża, żurawia zapuszcza. A tam dłoń, owszem, lecz obok niej cała reszta, fragmenty kończyn poplątane. Z nieba chłopnęło. Gromy rzuciły się z niebios opętane. Huk, burza! Deszcz pada z gruchotem na ziemię. Twarz Twardowskiego puchnie. W oczach przestrach i gonitwa myśli. Gdzie on się znalazł? Co tu się stało? Kawałki ciała równo pocięte, do wody wrzucone. Gdzie ta bestia, co tu była? To nie może być przypadek. Podobieństwo miejsca zbrodni przyprawia go o mdłości. I to pytanie, które nie może opuścić jego myśli. Natarczywe pytanie, które dudni mu o czaszkę i wypełnia usta. Kto winien? Kto winien? Kto winien? Halo? Panie władzo? Czy pan nas słyszy? Puls w normie, źrenica też. Panie sierżancie, musi pan coś natychmiast zjeść. To wszystko z przemęczenia. Zawrót głowy. Halo, ziemia? Do sierżanta, ziemia? O, gwiazdy zatoczyły krąg wokół głowy sierżanta. Ale balanga! Gwiazdozbiory w Parysie dobierają. Panie proszą panów do tanga, a on tańczy z nimi gęsiego i w gwiazdnym szronie. Stop! Coś mi tu śmierdzi, coś tu brzydko pachnie, coś zbrodnią woni. Ciało było, a go nie ma. Sztuczki liczne, magiczne, ktoś tutaj bzdur krocie, usilnie broni, tylko po co? Komu zależy, by mnie przegonić? Zwilf! Biegnie miastem nówką do bramy napchaną. Ściemnia się, latarnie jeszcze nie wszędzie zainstalowano, więc łatwo przemknąć. Zaszyć się nocy płaszczem, gdy sen wszystkich morzy, nim miasto nie zaśnie. Gwiazda dalej świeci nad nówką, gładzi delikatnie bloki. Blasku nie szczędzi dachówką, a Twardowski patrzy na boki. Mierzy kroki, rozgląda się. Czy nikt gorliwy go z okna nie tropi? Dobiega do celu, widzi budkę jedyną, tydzień temu założoną, by naród dzwonić mógł. Specjalnie dla ludu postawiono. Halo, halo, tu Twardowski dzwoni. Czy pana Rysia technicznego zastałem? A, dodzwoniłem się do żony. Tak, ja w sprawie wyników, tak, tak. To ja na nie czekałem. Może na biurku zostawił? A nie będzie złe, jak pani literki odczyta? Nie? To proszę czytać. I czyta niewiasta po drugiej stronie kabla. I słucha Twardowski i blednie. I twarz widzi diabła w narzędzie zbrodni. Stwierdzono piłę tarczową. Wprawnie, nie testowo. Widać, ktoś się na robocie znał. Na oślep nie dźgał. Precyzyjnie z tego świata techniką nożycową operował. Reszta ciała pokawałkowana. Nożami rzeźnickimi okrajana. Do tego, żeby więcej było tego, skóra fachowo partiami oddzielana. Nie ma miejsca w świecie na litość, proszę pana. Szał! Oniemiał! A co ze śladami bestii po zębach? Po śmierci typka nabyte wyżłobienia? Idzie przez nówkę wieczorną, stopami człapie. Ach, ta nówka, ta socjalistyczna rodzina. Wszystko tu w rodzinie zostaje. Szał, bomba, dynamit, tajemnic, całe Himalaje. Cudów małpie gaje. Bum! Pan Twardowski! Co się dzieje? Kto atakuje go? Brać go, nie brać! Zaraz oszaleje, a tu pies na niego pada! Bestia z Hadesu kłyją noża! Zatwarza, szarpie sierżanta, załachmany! Myśli, że już przez śmierć śmieszną przydybany! A tu bestia odskakuje! Z pyska nie toczy hektolitów piany! Rety, rany, ale szczęście! mleka za wariacką. Hej, Twardowski, wstawaj, ludzki władco. Istot dziwnych przyjacielu, mam coś dla ciebie. Kość to nie lada, choć bo zacznę bardziej ujadać. Szek, szek, ja cię do grala świętego tego miasta zaprowadzę. Głosy słyszy, to pewnie przez pełnię księżyca. Ciemną stronę ma nie jedną. Zegar biologii przestawia. O nic w zamian nie prosi, z wyjątkiem odrobiny szaleństwa, fiksacji zwycięstwa. Więc pędzij za sobaką, skoro już zmysły postradał. Daje się wiatrowi ponieść. Widać spod ich kopyt, jak się kurzy fabułka, bo na to jest popyt! Taka regułka! Pies zwalniać zaczyna! Docierają na miejsce, niedaleko, za wzniesieniem. Meksyk stoi, no! Nareszcie! Przyjemne z knajpy słychać brzęczenie. Przynajmniej wie, gdzie kroki skieruje. Poczucie związanym z dochodzeniem. Pies staje i szczeka. Chodź tu człowieka zobacz. Zobacz, co cię tu czeka. Ja zwlekać nie zwlekam. A ty na co człowiek czekasz? Pies zniknął. A sierżant człapie za. Chodzi do gmachu, hangaru, nie wiadomo jakich określeń szukać na to gniazdo opuszczonych bocianic, co do krajów lepszych odleciały, ale o tym cicho. Nie dajmy się ponieść za nic. Zapach dziwny napawa go trwogą. Hop, hop! Czy jest tu kto? Zaraz pójdę do Meksyku. O, Mexico, Mexico! Odbiję strawą wielką sobie. Jeść też kiedyś trzeba wojownikom. Wdepnął w coś mokrego. Ręce przed siebie wyciągnął, dotknął. Matko! Krzyk się urwał z niego. Co to? Co to takiego lepkiego? Na wysokości dłoni uwieszonego. Co to za miejsce, gdzie moje zapałki? I przetrzepuje kieszenie, odrzuca mnie do pałki, niby w bierki gra troszeczkę. W końcu znajduje delikwent zapałeczkę, pociera i zaczyna się rozjaśniać w dziupli troszeczkę. Rząd haków, rozwieszony symetrycznie. Na nich korpusy ciał całe. Żebra, uda, tułowia, poćwiartowane i pocięte gładko. Głowizn nie widać. Z nich zrezygnowano, pozbyto się. Twardowski, uciekaj. Twardowski, nie zwlekaj, na Boga nie czekaj. To ludzkie mięso wisi na ulicach, ludzie jak krasnoludy. Pęka ci, brzucha ci i choć ludzi przybywa, populacja ani nie zyskuje, ani nie traci. Nogi za pas chwytaj, bum! Gdzieś dalej głos usłyszał, to chyba Fatum go woła. Za zapałką jedzie w półmroku ukryty, jak karamba ciemnością spowity. Wzrok wyse wtyka, oko niczym cyklop wytrzeszcza. Patrzy przez szczelinę i widzi blond grzywę. O nic nie pytam, sylwetkę piękną. To piękna Edyta, piękna jak piękno w definicji słownika. Z kimś gada, nimfo śliczna. Jak to się składa, żeś ty tu, poza rozsądkiem całym, żeśmy w ten sposób się spotkali. Pewnie los ją czeka krwawy w warunkach chłodnawych. Głos drugi się pojawia. Męski? Teraz? Musimy przenieść to miejsce. Od dzisiaj tęga sprawa. Nasz dobytek ludowy ginie. To lękiem napawa. Mówce szkodzi. Taka była społeczna umowa, że mieszkań mało, a gdzie wszystkich pomieścić? Myślała niejedna zarobiona od rana do nocy pracą głowa. To i ludzi konkretna ilość być musi. Taka umowa, żeby nówka była nówką, bo umowa to umowa. Czerep mu się gotuje. Jak ciasto z pieca wygląda, bo porucznika poznaje. Jak wszystko melduje, jak na prawo nastaje. Szast! Zapałka zgasła, speszył się, ręka mu się omskła, od drzwi drasła. I wzrok ich w ciemnościach na niego się skierował. Byłaś, ofermo, mam cię na muszce, broni nie spuszczę. Już po tobie, Twardowski, gdzieś nosa pchał. To cię, przybyszu, czeka los dziadowski. Już po nim, wszystkie chwile przed oczami mijają. Gdy komendant zbroni mumię, żydo skroni, cisza, ból. Finał życia niespełniony. Szanowni panowie i panie, tu prawie jak w Kordianie. Niesłychanie! W chwili ostatniej rachunek prawdopodobieństwa na nic tu zda się. Bestia wilcza z czeluści wyskoczyła. Edytkę piękną, oczerze gładkiej, ponętną z nóg zwaliła. Komendanta do ziemi przyszpiliła i szarpie go za gardło. Jakie tłuste sadło! Twardowski! Wreszcie do roboty! Seksję robię teraz, a ty pryskaj! I poskrom to miasto dziwadło! Nie! Zbadać jeszcze nie mogę. Ja muszę zgłębić, co tu się dzieje! Choć słyszę przestrogę. Edyto! Wytłumacz, bo szaleję! Nie pójdę w drogę! Moc truchleje! Ale chwila! Coś mu w mózgownicy jaśnieje. Co usłyszał od tej damy? Brat mój sfiksowany, pokrajany, pokrajany, pokrajany, pokrajany. Echo w mózgu Twardowskiego buczy. Skąd wiedzieć mogła, skoro zdjęć nie miał i nie wspominał o tym ani, ani? Jestem Edytą Piękną, spełnieniem marzeń tego miasta, bo ja los dramatyczny. W wichry historii zapleciony, jak warkocze w kłosy, jak kosze z wikliny. Byłam tylko zwykłą dziewczynką, która na plecach rodziców przyjechała do tego miasta pełnego marzeń i możliwości. Och, jakie to były czasy piękne. Na 1 maja wychodziło się ze sztandarem w radosnym poruszeniu, czując dumę z nówki. Szczęśliwa supergwiazda zawisła nad nówką, wołając: tutaj, tutaj, przybywajcie ludzie mądrzy, ludzie odważni. Ale rewolucja to dzikie zwierzę, które daje się pogłaskać tylko kiedy samo tego chce. To dzikie zwierzę, które kąsa, kiedy ma na to ochotę. Jakże byliśmy źli, my, pierwsi przybysze, kiedy ludzi zaczęło przybywać, a skończyły się produkty, specjały i pełne sklepy, pełne naszych krajowych dóbr. Zaczął się głód. Ci, którzy przyjechali, nie byli już tak chętni do wspólnego czynu. Chcieli już tylko żerować, jak kapitalistyczne pasożyty. Jak mogliśmy do tego dopuścić my, wybrani, których ręce zostawiły odciski na tutejszych murach? Decyzja zapadła na tajnym, gremialnym posiedzeniu pierwszych mieszkańców Nówki. Postanowiliśmy, trzeba wziąć los na własne ręce, tak jak nas uczono. Umowa społeczna ofiar wymaga. Kto tego nie wie, ten życie postrada. Edyto, co ja słyszę? Z nerwów się jak sierota kołysze, na pnączach nerwowych wiszę. Co to za bajki niesłychane? A co z twym bratem? Przecież on też poległ, jak mniemam w tym planie. Umowa to umowa, mój drogi panie. A ten wariat uznał, że dość ma, że wyjedzie do republik bananowych i że od teraz jest wegetarianem. Nie wytrzymał Twardowski. Giberę wyciągnął. Między oczy celował, za spust pociągnął. Zimną krew zachował. I leżała między mięsami piękna Edyta. Zimna już teraz. Skóra i kości w pełnej bladości. Tak się jej historia domyka. Twardowski, chodźmy stąd. Dosyć już. Przestań się mazgaić i byczyć. Trzeba do kraka starego to zgłosić. Zaraz, zaraz. A jaka rola twoja? Skąd wiedzieć mam, że mnie nie kokosisz? Z ugarstwem psim zapchlonym się nie obnosisz. Jak to? Jam to zwłoki z tej rzeźni wytargiwał, by ktoś reakcję podjął. Ty jesteś Twardowski bohaterem, a imię twoje to szczęście moje, bo jestem seterem, a ty możesz być mym przyjacielem. Twardowski mięknie trochę, gdy widzi. To psina wyśniona, o bekonach ludzkich zapomina powoli. Mina coraz bardziej rozweselona na twarzy naszego heroja. Już się bać nie boi, a ona? Ona patrzy i oko puszcza. A tak w ogóle mam na imię S-O-N-I-A. Sonia? Sonia. Sonia. Sonia. O radości iskro bogów! Połączyły się w tym ludzkie historie i historie czworonogów i zaczęły się erupcje miłości międzygatunkowej. I odeszli w kierunku słońca zachodzącego, jak świat starego. I trzymali się za łapy, bo pies miłości w sobie wiele miał. Tak jest ich dwa wariaty. Teraz idą spacerkiem przez Nówkę, jeszcze nowszą. Zbrodni wyzbytą, ale lepszą, prostszą. Ludki tutejsze już nie takie pękate. Wory z brzuchów zniknęły. Przeniosły się teraz, a gdzież to? Na facjatę. Pod oczami zwisają ze zmęczenia. Jak wreszcie w kraju w końcu jest norma, reforma, historia, poemat. Było to słuchowisko Sandry Schwarz, Supernova Live. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Olga Sarzyńska, Piotr Grabowski, Przemysław Sadowski, Mirosław Zbrojewicz, Katarzyna Dąbrowska, Monika Węgiel, Karol Dziuba, Mateusz Weber, Krzysztof Szczepaniak, Bernard Lewandowski. Bity Michał Witak. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. Przed nami jeszcze jedna majowa powtórka. Kto wie, może ten Schulz. No i na pewno premiera w piątą niedzielę maja, bo jest ich pięć. Premiera sztuki finalisty Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej z roku 2015 Benjamina Bukowskiego. No, będziemy się do tego przymierzać w mojej reżyserii. Niesamowici bracia Limburg. A Niesamowici bracia to jest w ogóle świetny tytuł. Do usłyszenia więc, Waldemar Modestowicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.